الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نفعني مال أحد كمال أبي بكر رضی اللہ تعالی عنہ. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان وروڑو, داد دنیا نمگڑے فانی دغمنو مصیبتونو نا ڈک جوان دے, اللہ دا ازمائش او دے امتحان دا پارا مونگو تاسو دی دنیا ترا لی گلیو. کچرے مونگو تاسو پدی لگو رزو او فانی جون کی سوچ او فکر کو, ندا جون دا اخیرت دا جوڑی دو ذریعہ او سبب جوڑی گی. او کن دی جون کی مونگ سوچ او فکر نکو, ندا مختصر جون د اخیرت د خرابې دو ذریعم جوړېږي. دیو جن دی دنیا سره زړه تړل نه دی پکار, د تدغه عمر سوچ پکار دی چې دا د اخیرت پټې دی. دل تس کروند پکار دا, سمهنت پکار دی, کوشش پکار دی. دسو جمعو نمخ کی ماشاءاللہ د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مناقب بیانی گی. تاسو مخ کی اوریدلی چې د انبیاء علیہم السلام نرستو په تمام بشر بني ادمو کې څوک د سيدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه مرتبه ته نشي رسیدي. بلکې رسو به موږ ذکر کو ویو طرف تک د ټولو خلکو ایمان دی واچولو او بل پل د ابو بکر رضی الله عنه ایمان نو د تمام دنیا د انسانانو مسلمانانو نا د ابو بکر رضی الله عنه ایمان درود دی. دا غوی د هجرت واقعا مخ کې تیر شوا. د الله حبیب چې کله هجرت کو مدینه منوره ته نو د مدینی دور لس کال جهادي دور دی. د الله حبیب د مدینی په دې لس کال کې د کفارو سره جهاد فی سبیل الله کړی. ابو بکر رضی اللہ عنہ په هر میدان کې د الله د حبیب سره مرګره ده. د کفارو سره داسې جهاد نو چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی پاغه کې د الله د حبیب سره وګپوګنی ولاړ. په بدر کې وو په احد کې وو تر دې چې اخیرنه جنگ د نبی علیہ السلام غزوه تبوک ده. اخیرنه جهاد چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم لړاو کړه ده نو اغت غزوه تبوک ده. په غزوه تبوک کې د مسلمانانو جنډه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لاس کې وا وکانت سودا. په دې جنگ کې جهادي جنډه تور وا. اید اللہ حبیب پا جہادونو کی مختلف جنڈی استعمال کری. پا دے کی تو روا پا دے کی برگا وا پا دے کی سروا دا جنڈی ہر قسم رنگو نراغلی زکر دا رنگ مقصدی نو او نا دا جہاد نا بغیر پا نور جلسو جلسو نو کی دا اللہ حبیب جنڈی استعمال کری. پا جہاد کی بدای او نخوا دیر با مرگری راجب اکی دل. نو غزوه تبوک کې د مسلمانانو جنډا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس کې و. امام ابن کثیر چې د قران او سنت امامم دی او د تاریخ امامم دی نو دای وای د اهل سیر او اهل تواریخ والو بالکل اختلاف نشتا چه پا یو غزا کې ابو بکر رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نو رستو ندے پاتے شوے. پا تمام غزواتو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سر مر گرے ہو. بلکہ اللہ مزمخشری و عالم تیر شوے آوئی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ داسی وجیب مر گرتیا و د نبی علیہ السلام سرہ وَي فَإِنَّهُ صَاحِبَهُ صَغِيرًا وَأَنْفَقَ مَالَهُ كَبِيرًا وَحَمَلَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ وَلَمْ يَزَلْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مَالَهُ فِي حَيَاتِهِ وَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَزَلْ مُلَازِمًا لَهُ سَفَرًا وَحَضَرًا فلما توفیا دفنه فی حجرت عائشہ احب النساء الیہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. ایوید اللہ حبیب پوڑو کوالی کم ابو بکر رضی اللہ عنہ پوڑو کوالی کم دا نبی علیہ السلام مر گرے ہو. او چې کله لویشو نو خپل مال ټول په نبی علیہ السلام لګوله. مدینه منوره ته په خپل سورلۍ بوتله او د سفر دا ټول توخاو او سامان ابو بکر رضی الله عنه لګوله. او همیشه او چې په خپل ژوند خپل مال په نبی علیہ السلام لګولو خپل لور بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته په نکاح ورکا. او ابو بکر رضی اللہ عنہ په هزار او په سفر کې د الله د حبیب سره مرګره تر دې چې سید العالمین وفات شو نو تمام بیبیانو کې چې ورته ډېر محبوب بیبی وا داغي په حجره کې نبی عليه السلام شو دفن کړی شو. نو ابو بکر رضی الله عنه په هر غزا کې لاړ دی او کم سرایا چې نبی عليه السلام غره بازي داسې جهادونه دي چې نبی عليه السلام په نفس نفیس پاغه کې شامل شوه. نو الہ العالمین یو آیات رو لے گلو آغایات مانا دادا اللہ و اجنما حبیب میدان تووتو اچھا تا پکور کی پاتے کے دل روا و جائز ندی بلکہ حرام دی. نو بیا بڑے رو غزواتو تنبی علیہ السلام دا دیو جننو تو چاہی وطل نو پٹولو مسلمانانو وطل سکے دل دا پی لازمی دل. نو بیا بے یو ٹولے و جماعت لے گلو پدغ ټولو جماعت کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لاړ دے لکه بدرۃ الکبرى ورته ویدہ پدویم کال جهاد شوه. نو پدی کې ابو بکر رضی الله عنہ د نبی علیہ السلام سره مرګره و چې کله د جنگ مشوره کېدا اذا الله حبیب د مدینه منوره نه د جنگ په نیت نور اوته د کفار یو قافله وا داغي د نیو د پار روته زکا په ډېر مالیت مشتمل وا او دغه مال بارکې فیصله دا کړو و جدا بد نبی دے سلام په دشمنی لګاو. نو د الله حبیب روته دی قافله پس د ابو بکر رضی الله عنه هغه قافله بس لاړ او ته د لا سنا او قافلی والو مکی ته خبر لګل او چې زمونږ د نیو پس مسلمانان را روان دي که زمونږ د بچاو تاسو له ضرورتي نظر زر راشه. نو ای 1000 مسلح لخر سکو تیار کو د قافلی د بچاو د پار وروتل. نو قافله خلړه ورسید مدینه مکی مکرمه ته او پس خبر رو لګلو چې تاسو غو زمونږ د بچاو د پاره راغلی وي موږ روغ را مټر ورسېدو تاسو واپس راځي. خو کفار د غرور او تکبر کې پراته وي وی دا تاسو واپس چته شو موږ بزو بدر کې بډه می ډمان غډو او شرابونه په خلکو سکو خان په خلکو خرو چې ټول عرب لزمونږ د قوت او طاقت پته ولګي دا خو د کفار فیصله وا. نګور د شراب په پځه باندې د مرګ پیاله اوس کړي او د ډول سرنا پځه په زنا نو جړاګانې وکي او مال ټول مسلمانانو ته غنیمت پاتې شو. د پدې ځکه چې الله حبیب ته حضرت ابوبکر رضی الله نو بهترین مشوره ورکا دارنګ د الله د حبیب چې کله جهاد کېدو او صفونه جوړ شول نو دا یو مسله وجه د الله د حبیب حفاظت بسوک کای ځکه دا خو یو عظیم نعمت او چې الله صحابه کرام ته لاس ورکړو او قسم دی الله له پته وا چې زما دا لوی نعمت بل سوک نشي سمبالول بغیر د صحابه کرامونو. نو دا نعمت هی ته لاس ورکړو دا یو فکر چې موږ جهاد کوو د الله حبیب موږ سره پدې کې مرګره لري سوک بد دوی د حفاظت د پاره ودرېږي. ابو بکر رضی الله عنه فرمایل چې تاسو ټول جهاد کوي او د الله حبیب له سفر جوړ کړو به بس د حفاظت د پاره ډېرې نو دې تور پلاس د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم حفاظت ته ولاړو. دیو جن علی رضی اللہ عنہ ته چاویلو چې پټول خلکو کې لوی بہادر سوک دے وای په خپل یوزل خلکو ته وې یا ایها الناس من اشجع الناس اے خلکو دارا ته وای چې پټول خلکو کې بہادر سوک دے. فقالوا انت یا امیر المؤمنین ټول خلق ورته جواب ورکوي امیر المؤمنین علی رضی الله عنه توې ثان الوی بہادر نشتا ذکر علی رضی الله عنه بہادری ضرب المثل وا په هر میدان کې الله حبیب چې کفار روتی د جنگ نمخ کې به کافر روته او داس انفرادی مقابله بوا نو هر مقابله ته نبی رسول الله رضی الله عنه بار کړه نوی ورته تب حاضرې نوی ورته وی جنا پټول کې لوی بہادر علی رضی الله عنه یا ابو بکر رضی الله عنه ده وای موږ د الله د حبیب د پاره یو سفر جوړ کړو او دا سفر یو جوړول الله دې موږ تاسو حرمین شریفینو له بوزي بدر کمزې کې مارکه شوی او جهاد شوی صحابه سوار له شهیدان شوی او یا کافر مردار شوی نو دغه ځای کې یو سفر صحابه کرام جوړ کو نبی علیہ السلام ته قربان تاسو دې سفر کې کی نه موږ چې د مدینه منورې نه راوتو موږ د قافلې د نیو په سر وتیو او زمونږ غرونو ته خدا پته نه و چې تاسو جهاد ته ځئ کایل پته و یو تن بم نه پاتې شوه نو قربان ک موږ درې سو دیار لس شهیدان شو دې سفر کې تاسو ناشې واپس په مدینه منورې ته لاړ شئ زمونږل ترونه دي او زمونږ نزيات تاسو سره مینا دا نو د الله د حبيب د حفاظت د پاره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ولاړو وګوره د الله حبيب څنګه په مټو تور کړي نو دا سي الله ته جوړلي دین کې په مټه می استعماله او رب کریم تبا جڑا او فریاد هم کې رب کریم تبا سکے جڑا او فریاد بم کې کله چې دا صفونه جوړ شول صفونه جوړ شول نو نبی علیہ السلام دعاګانې شروع کړې او د الله د حبیب عجیب دعاګانې اللهم انجز لی ما وعدتنی اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام فلا تعبد في الارض ابدا وی رب ما سره چې کوم وعده کړی هغه وعده ما سره پوره کړي ځکه الله په قران شریف کې د خپل پیغمبر سره د مؤمنانو سره د ایمان د وجنا بار بار د مدد او د نصرت وعده فرمایلی دي وی یاد مار په دالو غنته ډله مې راوستي کدا ډله نن د کفار د لاس شهید کړي شي نو په مخ د زمکه بدی سو کې بهادت کون کې پاتې نشي و ما ذالا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه الله حبيب همیشه چې ولاړو مخ په قبلا او لا سي پورته کړیو جڑا او فریاد کولو صادر مبارک په وګو پروتو اته غرزه دو نا ابو بکر رضی الله عنه راغه ا صادر ول په وګو واچول نبی عليه السلام او ورته یا رسول الله کفا کا مناشدتو کا ربک فانه منجز لک ما وعدک اے دا الله رسول تا چې رب سره کم فریادونه وکړ بس دا کافی دی الله بتا سره ستا وعده پوره کړي حدیث د مسلم شریف کتاب الجهاد کې راغلی دی او الہ العالمین غایات رولی ګلو فرمایي استغیثونا ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه منزلین کله چې فریاد کولو تاسو خپل رب تا اے د بدر میدان کې د الله حبیبم جړل او صحابه کرامم جړل قران موږ او تاسو لدا وای یو دکی گئی ما جمعه کې مې ددا سناست نه منې کړې یو دم پکې هغه دي چې جاده سې کړې ته جمعې پرز ددا سناست نه من راغلې نیخ کې نه ای بلګور دي گاونډي او حق وی څوک در نه ودنی شي په هم را کنا دا تاسو سره چې خوا کې کم ناست ده مسره دي ته د مسجد گاونډي وای کچانو ود شو نو څه وګورې هغه درو مالا توجه کوي خو یو طرف داسې اوسو من ټپس دی گاونډی لم ګورای خو دکی گئی ما بای اے پتکالیف و امتحانات و مشکلات و کی دا اللہ پیغمبران و اولیاء و چاہتا فریاد کنے دا بدر میدان نے دا تمام عالمین و سردار موجود دے او بدرین دریس و دیار لصحابہ کرام موجود دی چاہتے جڑن اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ وَيَكَلَ چِ فَرْيَاد کُولُ تَاسُ خپل رب تا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ نو الله استاسو فریاد قبول کو الله د خپل حبیب جڑا وا اوردا او د دریو سعودیا نسو صحابه کرامو جڑے وا الله وی حبیب جڑا ما ز 1000 ملائک مدد د پاره رالی ادا زمون د پیغمبر خصوصیت ته پخوانی قومونه چې با الله هلاکول نو لخ کرے ورپسې ندی را لېګلی الٰه العالمین سوره یاسین کې وای اکثر سوره یاسین تاسو ته یاد وی چاله یاد وی لا سوچت کوي وګې په خبره وای اچاله یاد نی نن ټک ټک یاد وای رجی سو میاشی تیری یا سوره خبرې مونږ له یادې سوره ټپې تشاربې ته وبسیات مونگ تا یاد تی یو یو ٹکے سورہ یاسین کوائی نو سورہ زی پس بسی سورہ یاسین کی رب العالمین فرمائی وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین الہ العالمین ویغ مشرکانو چی صاحب یاسین و جنوب اغه شهید کو تاسو واقعیا علما او اوریدل نو ما دغه قوم پسې چې دومره عظیم شخصیت شهید کو ما ور پسې لخر نوې را لګلې او الله او ما کنا منزلین دام عادتم نه دې چې چا پسې لخر را لګم توجه وکنا الله او زما دا عادت نه دې چا پسې لخر نه را لګم دا قوم سره مې سوکل ان هو الا صيحه واحده يا وچغوا طول مړ پراتو يا وچغه هبت ناک پد بد بر نواله شوا اوغه متکبرین او فرعونانو سره بیا دی وی چغه الهاج نو مخکینو امتونو پیغمبرانو ته مدد د پاره لخر لیکرا دیګلی و چونکه شان د سید المرسلین ډېر لوی ده اې د ابراهیم علی السلام دو بچیو یو اسحاق علی السلام او بل اسماعیل علی السلام د بنی اسرائیل په زرګونو پیغمبران د اسحاق علی السلام په اولاد کې راغلی او د اسماعیل علی السلام په اولاد کې او پیغمبر ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په زرګونو دی او مرتبی ته نشی رسیده نا اللہ وی حبیب ما خود چا دا مدد دا پارا لخ کری ندی را دی گری خوشان ستا استاد صحابہ علوی نے تجاڑی فریاد کے خفکی گمد کفار و 1000 تعداد دے زیو زر ملائک دا مدد دا پار در لیگم نو بدر تا دا علماء دا صحیح قول مطابق 1000 ملائک را لن 1000 او دا د جمعې رضوا رمضان او ولسم د رمضان او ولسم دسو ولسم رمضان او د جمعې رضوا او د بدر جنگ 1000 ملائک رالن او جبرئیل امین علیه السلام ته مخنه او اوازی روایتو کراغلی آکس رست ایمان ریاوی ما او تر می دا مشورو کو چلاړ بشو نو دا د مسلمانانو کافرو جنگ دی نو دای په جنگ شي مونږ په کلوټ مارو کو هر زمانہ کې هر کس مخلق کی کنا هر زمانہ کې سی هر کس مخلق دی په مونږ په کلوټ مارو نو ای مونږ په هر کې پټ نا سجدی په جنگ شي نو مونږ وسه سامان راټولو دی کی جبرئیل السلام مونږ بلای د اسمان د کو زیته بیا غشور چې مونږ والو نو ترا زمه به خود پرې وته نو ترخه برداشت نو کو دا غهبت د وج نه مړ شو د ډیر وخت پسرا په هوښ شو د ملائکه دراتلو یو دم رهبت هو جبریل علیہ السلام ته مخ کې 1000 ملائک الہ العالمین رو لګل. او د الله حبیب د خیمه نه راووت. د الله حبیب ابوبکر رضی الله عنه د لاس نو نیو فاخذ ابو بکر بيده فقال حسبك الله وي قربان بس الله درته کافی دي. اے داسې جړل توجه کوي خبره تا ته چې داسې مسکه چې خلکو له جړا ورزي ته چې داسې دعا کوي چې خلکو له جړا ورزي نو د ارحم الراحمین رحمت پسمر جوش کی راځي. دا الله حبیب په داسې ترتیب جړل چې ابوبکر رضی الله عنه نور زړه نشوټی بوله. ابو بکر صدیق رضی اللہ نور زړه نشوټی وی قربان بس کا حسبک اللہ داسې نو جړل کړه چې بس الله کافی دی. نو دا الله حبیب د دې سفر نروتو او دا آیات وی سایحزم الجمع ویولون الدبر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَيَزْرُدُ چِدُ كُفَّارُ دَلِتَ شِكَسْبَ وَرْكړي شي وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَابَدَوِ دَيْشَاغَانِ دَيْشَاغَانِ وَاړو د الله حبيب وې دا دعا چې کو نه داسي او جھوټه هوالا لاسې پور تکړي جاړي یو جھوټه هوالا نور جوٹی نرابیدار شو فقال ابشر یا بابکر اتاک نصر اللہ وی ابو بکر زیر والد اللہ مدد راغے هذا جبریل آخذم بعنان فرسی یقوده على ثنایاه النق یعنی الغبار دا اللہ حبیب جوٹو والا جرابیدار بیدار شنو ابو بکر رضی اللہ عنہ توی مبارک دے شویدہ دے جبریل علیہ السلام دا اسو آگی نیولی سنایا دیتا ہوئی وی پغا خونوی دوڑی پرتی دی او میدان تا رو رسے دو دا اللہ آمدتو چی دا اللہ حبیب پستر بولی دو ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ حادا جبریل علیہ السلام آخذم بعنان فرسه یقوده على ثناياه النق ویدا جبرئیل السلام ولاړ دے د اسواګی نیولی وی او په دې غافونو د دوړي اثرات پراته دي. ابو بکر رضی الله عنه په داس خاص خاص مکو کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره سو مرګ رهو پدا سی سخت و سخت و مکو کی دا اللہ دا حبیب سر مرگرے ہو او پا تمام انسانیت کی دا انبیاء علیہ السلام نفس لوی بہادر ہو دا جنگوش ہو او یا کسان دا کفار و قتل شل او یا پا قید کی راوستے شل ملائک اور سر قیدیان امرونی ول بعض صحابہ جب کافر ترسی دل نو د دتونو نمک کې باغ الټه پروتو. عباس رضی الله عنه د نبی رسول سلام ترو او د الله حبیب فرمایلی کسو ک عباس سره ملاو شو نو قتل وایې ما د پزور مشرکان وروسته او د دزړو کې پوره د ایمان اراده وا په خلیلا اظهار نه وکړ او د الله حبیب وی سو ک حضرت عباس رضی الله عنه سره زماتر سره ملاو شو نو قتل وایې ما. عباس رضی اللہ عنہ یو صحابی نے ولیو ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نا ابو الیسر رضی اللہ عنہ دا قد وڑو کیو او عباس رضی اللہ عنہ دنگ لڑو نا عباس رضی اللہ عنہ وی دنیم نیولے اغوی ما نیولے مدہ اللہ حبیب ورطے چپشا ملائکو در سر نیولے تا دور دنگ سڑے چا تا نیویش اے یو پالوان سڑے دے یو وڑو کے سڑے وی دے ما نیولے ویتو تو پر غټ سړی چته نیوې شي دا سره ملائکو نیولې. الله ملائک د مدد او نصرت لپاره را لېږي. اگر دا الله غره اوس ما قانون دې خو مونږ بدل شيو څه شيو مونږ بدل شيو دا الله اوس مدد او نصرت راځي. پالنپوری صاحب رحمت الله علیه د تبلیغ په لو یو مشرانو کې تیر شوی او دا الله په لو یو اولیاء کې تیر شوی ایو ازل بیان کولو پالن پوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نایوی چی ہندوستان کے چونکہ ہندوستان دار الحرب دے وی ہندوانو پا مسلمانانو حملہ کو نمو سر سازباب نو نمو مشورہ اوکا نو ایما مشورہ کدا سے ہوئی چی بس بار روز ایما ادا منگی دخاورونا او د دین ڈک کئی کانی ماری برا کوٹو لوخی جوائی او دروازے بندی کئی بس کافر چرازی نو د برا نا دفاعی جنگ کوئی چی کور تر آننو نزی او د زنانو بیزتی ہو نکی دا دفاعی مشورہ وی مونگا وکا وی جنگ گوشو وی ہندوانو شکستو خورو وی دا جنگ نپس باز ہندوانو مسلمانانو تاوی وی دا دمر دنگ دنگ سڑی مکم زی پیدا کریو چی دا دو دو چتو کوٹو دا پاس دا ایسرو نگو اللہ ملائک تا مدد دا پار را لے گلیو وی دا دمر دنگ دنگ سڑی مکم زی پیدا کریو چی دا دو دو دری دری چتا کوٹو دا پاس دا ایسرو نگو نو الہ العالمین مدد رو لے گلو او کفار شکست خورم لے مات شوا او چی بیا او یا کسان قید کیوں نی ویشن نو دا اللہ حبیب دی بارک مشورہ کولا دا گورا او یا کسانو او اسلام دا وی دا دی قیدیانو دیر قدر عزت احترام مسلمانانو کولو او پدی کی عباس رضی اللہ عنہم پا قید کیوں یو صحابی نبی علیہ السلام تے قربان بے گا خطا سو خوب انو ٹول اشپا پا بستراؤ رے اللہ حبیب تے اشپا خوب نو ورت لو ٹول اشپا پا بستراؤ رے دراؤ رے دنو ساری ورت جاوے قربان تا خو بے گا خوب انو کو وی حضرت عباس پات کڑو کی تھڑ لے ہو تریا تے او غز ہرگے کونو آزیر گے سیدم آگو گلو لرات لو مال خوب را رہے زر زر غی پران استو دا اللہ حبیب ابو بکر رضی اللہ عنہ توائی ما عمر او ابو بکر رضی اللہ عنہما دوانو توائی ما ترون فی هاولائی لسارا تا سدنی قیدیان مبارک سو اداویا قیدیان دی سور سروکو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ یا نبی اللہم بلعم والعشیرہ دا ټول د تر زامن دی تر بوران دی خپل خاندان دی خو بس پوهی گینا کافران دی فدیت والا نمم بد کفار مقابله کی طاقت ورم شو او عسى الله ان يهديهم الى الاسلام کی ریش اللہ دی ته اسلام طرف تلار سبا کی قتل و ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما ترى ابن الخطاب تسوی عمر رضی اللہ عنہ ہوتا وی قال لا والله یا رسول اللہ وی دا سنن زما دا اللہ پسات قسمی زما مشورہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مشورہ غنتے ندا دا سمر کافر جی دی قید کی نیولی ہر یو صحابی تا تی خپل خپلوان ورکا او دا دی قتل کی دالی رضی اللہ عنہ رو رو پکی عقیل وی دا رو رو دل ورک دا غواقیان پکی دا وی دی دیو وجنی او زماوی پکی دا فلانے خپل لی دیم مال را کد دا سٹ بے زو وحو دا اللہ حبیب دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا مشورے بانے فیصلہ وشوا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا مشورے فیصلہ وشوا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائن وی اللہ دا باز خلقو زرن نرمی دردی چی دا سی نرم کی چی دا پیو نم زیاد نرمی او اللہ دا باز خلقو زرن دا کافر دا پارک لکی و مضبوطی تردی چی آغا دا کانی نم سخشی ابو بکر رضی اللہ عنہ تا دا اللہ حبیب وی استا مثال دی صالح السلام غنتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرز د قیامت بہوئی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم وی کازاب ورکے دویتا نومستا بندگان دی مخت ولار دی او کبخن ورتکے نوت غالب او حکمت والے سوک تپوس کول وال نشتا. او حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته وی وستا مثال د نوح علیہ السلام غونته ده. نوح علیہ السلام دینی دشمنانو دمر اتر سولو چا غی کل خیری کول وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. نوح علیہ السلام یا اللہ پا مقدز مکد یو کافر کورم در نپاتی نشی یو کافرم در نگرزی دن کے پاتی نشی. نابو بکر رضی اللہ عنہ پا ہر یو غزا کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو پا احد کی پا غزا دا ہمراہ الاسد کی او پٹول جہادنو کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرسو مر گرے ہو بالکل میدان کے احد کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو والاڑو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو والاڑو او دمر عظیم شخصیت ہو چکل پا احد کی دا مسلمانانو او یا کسان شہیدان شن نابو سفیان اپل پیوڑی رئی ادرے دو او تپوس کولو افیکم ابو بکر افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویتاسو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے کہ شہید شے اللہ حبیبی جواب مورکوئی بے دویم زل چی دی جواب ملاونو شو افیکم ابو بکر ورہ کفارم تسلیمی جدہ اللہ دا حبیب پسی دویم مرتبہ دے چا وی ابو بکر شتا اللہ حبیب بیاوی جواب مورکوئی. نو پدریم نمبر بیاو یا فیکم عمر وی عمر رضی اللہ عنہ در کشتن بیا اللہ حبیب جواب مور کوي. نو ابو سفیان خپل لخ کر لوي وی دا درې واړه خو بس شیطان شي قتل شي. نو عمر رضی اللہ عنہ کو جذباتی شان اور اپور تجوید اللہ دشمنا دا درې واړه ژوند دی او دای و ترغه پورې الله وفات کین جستا بپ ذلیل کینا. نگر کفارم دا نبی علیہ السلام نفس تپوس دچا کولو ایتم پتوا افیکم ابو دشمنان پی جنی او ایتد دوستی پا شکل کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پی جنی. او دا ورپسی گر احد کی صحابہ کرام بے انتہا زخمی شول دا دین دا کار گر تر مر گلے. او اللہ گوری کل مسلمان پا یوکار ستڑے شی نو لاغ ختم نی ور پس بل راشی اللہ گوری جدی دی سریوالی لگوری او کزما حکم لگوری. ور پس غزا د حمراء الاسد شوا. حمراء الاسد مدینه منوره کی د حرم شریف نبار یوزے دا کافران چې دی زل رور سے دل نخ پرات لوخ پیمان شول ویمو غرالو نم مسلمانان بالکل ختم کن نمت پقیت کی سکرا وستر نو واپس ایرادے اوکا. نو نبی علیہ السلام توہی رانے چو قربان کافر خو بیا واپس رازی. نو دا اللہ حبیب اعلان کو چی منگ دا دشمن پسی زو پرون چی سوک پا جہاد کی زمون سر مرگر واقع کس بروزی. نو ویدا سی کسانم میدان تروتل چی زخمیانو او یو پلے پا یو لا سچولے او بل پلے پا بس بل لا سچولے اور قرآن موئی اللذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصوابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. ویغکسان چید اللہ حکم قبول کرنے ہو او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم قبول کرنےو پس دا دین چی زخمون ورت رسیدلیو ویدئی دا پارا اللہ دا اجر عظیم وعدہ کرے. دیو جنا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ یو زل خپل خریتا وی عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تا یبنا اختی کان ابواک منہم الزبیر و ابو بکر رضی اللہ عنہما. ورطوی خرائی تا تا پتہ دا چا چاپا اولاد کے ستانی کنا غ خلقو چی دا اللہ و دا رسول حکم منلے و قطول دا زخمونو نڈکو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته یاد کو او حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. نو پټول جہادونو کې سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره مرګ رہو. په غزوه د بنی نذیر کې د بنی المستلق کې په غزوه خندق کې په بنی قریزه کې په دې ټول جهادونو کې ابو بکر رضی اللہ عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وی سره مرګره وو. صلح حدیبیه سفر کې ابو بکر رضی اللہ عنہ مرګره وو. ابو بکر رضی اللہ عنہ په دې کې مرګره وو. دا داسي او مرګرتیا وو د دوی چې په هر حال کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مرګرتیا نه د فریقي غزوه خیبر سریه نجد بنی فزارا د ټول قبیلو سره چې jihad شوه نو ابو بکر رضی اللہ عنہ پدې کې سو پدې کې موجود و. دین علاوه کړه الله حبیب خپل نه دتله او کم جماعتونه لیګلی نو پاغه کې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مرګره و. یو سریه دا غی ته وی غزوه ذات السلاسل دا لخکر نبی علیہ السلام لګل عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پی امیر کړو. دا الله دا حبیب به عجیب شان کله بلوی له صحابه یو کشر نوجوان به پی امیر کو ځکه صحابه کې نو مشرای او په مشرای او امارت باندې جنگونه بنګونه نو اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ په یو لخکر امیر کړي اتلس کال عمر یې او داغه د امارت دلان دی ابو بکر صدیق عمر فاروق او لوی صحابه جنگي. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ډېر رستو ایمان وروړي خدای امیر کو او په دغه لخکر کې ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما دي. نو لال الجهاد لړاو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ یو جامع چولې وي او داسې ساده ژوند دو چې د تنو په زیبانی دا گریوان په ازغور یو ذکره هو د تنو په ځای ذکر کمیست تنای نه وي نو د تنو په زیبانی په خسنو او په ازغوبانه گریوان را یو ذکره هو. یو کس ورته رانیز دی شو په دې لخر کې ورته وای وای ما ته سنسیتو کا خوڑی روگ دویر آلما چرا نهیر نشی ناغور توی دا پینز کو تی دا سیدان سرونی سا پینز خبری در لکوم. وی یو خو گواهی کوا اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم گواهی کوا چی دا اللہ نا بغیر بلسوک دے عبادت و بندگی مستحق نشتا او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول لے. یو شوابی پینز منزون کوا الله مال درکړې نو کمال دیوی زکات ورکوا دریشول د بیت الله شریف حج کوا او د رمضان شریف روزی نیسا. ناقص ته وی خبرې دی یاد کی وی او خو یو بل خبرم در لکم لا تو امرن علی اسنه د دو کسانو بشر ګر جوړ نشي. سو پرته وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وی او که تاسو یې چې په خپل مشورو یو غو صحابو مجبور کړو او ور سره غو ځان په ابو بکر رضی الله عنه سره کوي. هر سره په ابو بکر نه کړي چې د بشری غواړي او مشرکی وي وی په دوو کسانو چې بشر نشي. اگر کده دی باندو والا او د خیمو والا امارت وي او بیا ورته وي وای ګور ستا په ذهن کې راغلی چې د امارت نه ولې منه کم وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ أَمِيرًا فَتَظَالَمَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يَأْخُذْ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُ. او د کی گئی ما خبرې ده او د کسان دای چې غي ما خبره هي راي او د کی گئی ما بای توجه سره ناسې اي وای کله چې یو سړی پچا مشر شو امیر شو او دا امیر موجود دی او خلق په یو بل ظلم کوي سوګ د چا مال خوري سوګ د چا وینت وي سوګ د چا حیالي او د دې علاقې مشر دی نو وی الله به پرز د قیامت د دن انتقام اخلي. چانه به انتقام دنه به انتقام اخلي. پدی نصیحت کې ګور هغه ته وی امیر ما جوړېګا ذکر الله حبیب فرمایلی دی وی انها امانت و انها یوم القیامت خزی و ندامت الا من اخذها بحقها. دا الله حبیب فرمای وی دا مشریع امانت ته او پرز د قیامت به شرمندگی او خپیمانتی اوی. خبر دا الله حبیب سوی دا مشری سشے دے دا امانت تے او دا امانت دا مشری با پرز دا قیامت شرمندگی او رسوائی وی. مگر چاچ پا حق مشری راواغستا او بے حق دارانو تخپل حق رسولو حق دارانو تخپل حق رسولو. دارنگی پا فتح دا مکی او دا حنین او دا توائف کیم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرے اور سر مرگرے دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سر مرگرے دے او کلچ نبی علیہ السلام و صدیق رضی اللہ عنہ مکی مکرمی تر ادن نشل دا مشرکان و زنانو دا اسون و مخون اٹھاکون او جڑائے کول اجدا خدا اللہ حبیب مکہ فتح کا. نو حضرت حسان سے ابن نبی علیہ السلام یو شاعر اگر قسم خوڑلے ہوئے مشرکانو سمشے ورن زمان حبیب سونا بدر شی او دی دوڑی بتاسو پا مکہ کس اوی نئی مد اللہ حبیب ابو بکر رضی اللہ عنہ توائی وی حسان سنگا ویلی او دا اللہ حبیب پدین آرادا سونا راولے چی دا حسان آگا د حسان رضی اللہ عنہ غ شیرونه شویلی چې هغه د هغه حقیقت پستر ګوویلی. حسان رضی اللہ عنہ ویلی عدمنا خیلنا الم تروها تسیر النقع موعدها کذا یبارین الاسنا مسغیات على اكتافها الاصل الزباء تظل جيادنا متمطرات تلتمهن بالخمر النساء. حسان رضی اللہ عنہ نبی اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ آغا شیرون را لگو آورا وچی سیوے لیو رجی شیرونے واؤرے تن. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادخلوها من حیث قال حسان. دا حدیث دے دا مستدرک حاکم صحیح الاسناد دے امام زہبی مورسر موافقت کرے وی پا آغلار وردن نشئی کم لارو چی حسان رضی اللہ عنہ پا شیرونو کی استعیلی دی. او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ اغا نعمت چی پی اللہ کڑے انہوں پا فتح دا مکی کی کمال تورسے دو زکر ٹول خاندان ایمان روڑے یو والد پاتے ہو سوک پاتے ہو سپین گیرے والد دے سر امپڑکی گی گیرے امپڑکی گی دے سپین والد وجنا. او دا اللہ حبیب تیرا وستو اسلام دا پارتا سلمخ کی تیرو دا اللہ حبیب ویسل دیرا وستو مونگ بطلے وی ګور دا دې خاندان قدر وی زبط تا دا سپینګیره والد سره راوستو ته الله حبیبی مونږ بولغله او دا سې دې ګیره او سر پړک والو ته الله حبیبی غیرو دا سپین وی اختوار ته بدل کای رنگ ولا ور کای وجتنبو السواد خود تور رنگ نزانو ساته تور رنگ نارینه او زنانه او د پاره ناروا ده. مسلم شریف حدیث ته وی دا سر او د ګیری ویختی بلکل پڑک وئی نغیروه وجتنبو السواد رواه مسلمن دا وی اختور تا سرنگ بانے بدل کئی خود تور رنگ نزانو ساتئی. نا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا ہر حال کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا موجود او دا د دې او شان د الله حبیب موجود د فتوی ور کړی د ابو بکر رضی الله عنه شان پیغمبر علیه السلام موجود دی او د سکړي فتوی ور کړی غزوه هورن چې کله کې دو ابو قتاده رضی الله عنه ډیر لوی جلیل القدر صحابي او ابو قتاده رضی الله عنه روغ روغ لخرې به आवाज نه وي الله خپل حبیب ته بهادر صحابه کرام ورکړ د دیوی غزوه هورن چې کته کېدو یو سړی ته مېو قتل د مسلمانانو نه یو کافر مشرک سره جنگي او بل کافر د شان پټ پټ را روان دي چې قتل کی نو یې زر ورل او بس پتور مېو والو نو یې هغه ما طرف ته متوجه شو نو یې ما پتور گزار کې مخ کې شو نو یې د گزار باوجود زرونی و او دومره زور را کو چې زده مرګ بار کې ویریدم او چې مې پرې خو نو قتل مې کو نو مسله دا سی چې نبی علیہ السلام به د جهاد په ابتدا کې اعلان وکړو چې چا کم کافر قتل کو نو فلهو سلبو د دې چې څومره اسباب او سامان دې دا بد دي بهادر صحابي د پاره ای دا بد دې د پاره نو دا کله چې جهاد شو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا سوق وجلی نو هغه سامان بداغي نو ایزرا پاسه دم او ما سبین لټول چر ما خو به سړی وجلې وا سامان چاغشتي چې سوق وي نو دې کې یو کس را پاسه دو وی قربان هغه کس د وجلې زګواهی کوم ابو قتاده رضی الله عنه خو سامان ما سره دی او دې ما نه راضی کا دې پسې طریقې راضی کې چې دا سامان ما سره پاتې شي نو ابو بکر رضی الله عنه را پاسه کلا دا زینشی کې ده زما د الله په ذات قسم دی دا الله د زمرو نه اوس مره را پاسې ته او ثورا وکړي نو دا هغه دغه د تا ته ملاوي هغه د الله او الله د رسول د طرف نه جهاد کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې تایید وکړو او اکسته وی شامه تب سامان نصاب bale ابو قتاده رضی الله عنه ته ورکا نابو قتاده رضی اللہ عنہ ما ته را کو او دا زما اول مال په غنیمت کې چې ما جمع کو په دې مې او با هوا واستو نابو بکر رضی اللہ عنہ زما عزت مند د مرلوې شان لري سبانه ان شاء الله زموږ د درس افتتاح کیږي د قران حکیم دا 15 سلوي خرزه تقریبا دا دوره تفسیر وی نو کوشش وکړئ دا الله بندگان او ریدونکو چې دې کې ځان شامل کړي ځکه مبارک میاش را روانه ده دا سرزی شپږ وتی رشي د تاریخ مطابق سبا د انګریزي تاریخ مطابق سبا د شعبان و ما جوړیږي یا تبې جوړیږي سبا نه ان شاء الله موږ د درس افتتاح کوو تاسو و بجول ځان رور سوي بیا چې د مرګري راځم شي او کم سوک بازی لرو لرو کلو نرازی نو دا اغای دا مشوری مطابق مو دا درس وقت سکو مکرر رو سمانه و انشاءاللہ وو بجول ازان رو رسوئی سوک رازی دا وقت پابندی کوئی دا با انشاءاللہ تو لبا رازی دا برا حال مو دا بناتو دا پارا ماشاءاللہ جوڑ کو دنیج دینیج دیز مو میند خوین دید زنانه برازی لرو نم بازی زنانه د درس د پاره رازی ماشاءالله د پاره بره د پردین ته تنظیم ده نو تاسو ټول وعده او اراده وکي چې ان شاء الله درس کې بزان شامل په خو ددا سکنا درس کې ځان شامل وي زما عزت مند او ابل کال او سمر خلق مونږ سره د قران درس کې ناشتو دا د رمضان بیا را بیا د خاور د لاندې دي دا چې بیا رمضان راځي چې سب شي نخپل کارونه سره رستو مخ کیږي اسه بس دمر کارونه سوک نه کوي درس ته پارا اوقات مخ کې رستو کوي او را شهید الله کتاب و اوره او پدی مبارک میاش کې لکه رستو ان شاء الله مونږ وایو زمونږ د نبی علیہ السلام د قران د ویلو نه بغیر بل کار نو چې رمضان شریف بشورو شو نو روزانه به جبرئیل علیہ السلام د بره را کوزیدو او د الله د حبيب سره بناستو ودکی گئی ما ہے ودکی گئی ما بھائی یدارسه القران د الله حبيب سره به د قران درس کولو پر رمضان شریف کې به نبی علیہ السلام قران وی جبرئیل علیہ السلام به ورته وګنی ولو نو کله به جبرئیل امین علیہ السلام وی او سید العالمین صلی الله علیه وسلم به وګنی ولو ټول قران به چې سمره نازل شو پر روزه کې به ټول ختم شو نو زموږ د پیغمبر علیہ السلام هم پر رمضان کې دا طریقه وا قران یاد جبرئیل علیہ السلام نه اورېدلې یہ ویل دیو جبریل علیہ السلام اوریدلے مونږه تاسو به انشاء الله دا سکرو کنا ادی په وګوره الله رب العزت د دی دین د کارونو سره رزق کې نورم خیر او برکت راوړي نورم الله رب العزت خیر او برکت راوړي کارونه خپل مخ کې رستو کوي او کوشش کوي چې ټول رمضان به پدی کې تیر شو او حکم چې سپینګی دی او په عمر کې دی خو دې ډیر کینی ذکر الله حبیب اخر رمضان هر رمضان کې وا جبرئیل علیہ السلام او نبی علیہ السلام یوز القران وی او اخیرنی رمضان کې دوا پیری وی اخیرنی رمضان کې سو جبرئیل السلام د بر نراغه سید العالمین سره قران شریف دو ځلې دوهراو نو د رمضان نفس د الله حبیب لور بیبی روغه فاطمه رضی الله عنها نو چرا لپټه غونتی ورته وی وی هر کال جبرئیل علیہ السلام راضی ما سره یوز القران وی دا زل دوزلی وی معلومی کی دا چې نیټه نیز دې شوی نو لور بیبی ته وای که زو وفات شو مخفکی گما فنعم السلف انا لکی کده چان افلار او رور او خاوند او بچې مخ کې تله نو تان ډیر بهترین وخت تلل کې ابزر زکه دا چاوه بچی لاړی دې چا بخاوند وی فاطمه رضی الله عنها فکر وکوا فنعم السلف انا لک ز ډیر خبخ کې تلل کې امثال نو فاطمه رضی الله عنها په جڑا شو ډیر او جڑا ته الله حبیب چې داغه جڑا ته وکتر نو به ولې خبره وخت کې پټو کا داغه په خندا شو اے دی خلق زړونو ته الله د دې دنیا حقیقت وردن نکړو عائشه بیبی رضی الله عنها د لری نګوري نا ورته د الله حبیب در تسوې نا ورته عزت الله د حبیب راز نفاش کو شکل نبی د اسلام د دنیا نه لاړو د الله حبیب د دنیا نه لاړو وفات شو عائشه بیبی رضی الله عنها ورته د مورګری او حق مې د پتا اوس خوراله وای کنه یوس بدر لهو اب وداول زلمال وکی وی لور بی بی وای چې ما سره هر کال پر رمضان کې جبرئیل السلام یوز القران وای دا زدید وزلی وای معلومی کی دا نیټه نږدې شوې غوا تاسو خبره واورئ نیټه چې نږدې کیږي نو دین کار بډېرې کمې وینا موږ تاسو له موي یوز القران وی کو چې نیټه نږدې شو نو دو زل لملاو تړ نو تړای به کنه بتړای بھائی مرګ ته چې نږدې کیږي نو دانه چې موږ اعمال پریزو بلکې څومره چې ور نږدې کیږي نو په اعمالو کې وسکه نو یز په جنا شوم وی په دویم ځل راته وی چې خفکی غما ټولو نمک کې به ما سره ته ملاوي نو ګره دا خلکو په زړه کې د دنیا نه دمر زړه تور چې فاطمه رضی الله عنها شوا خوشاله شوا نو رمضان شریف کې ان شاء الله قران ته راځي او مهنت وکوي د تب ګره زموږ طلباء کرام ملمانه راځي او اوستا سوسوي اوستا سو ملمانه وی او د دې ملمنو په خدمت به په دنیا او آخرت الله بهتر کوي ور بازي خلک دي دلته وکسته نو راغړي نیک سره او زموږ د سیدانو رشتہ کړي مال قسم وخړو وې دا مدرسه چې دلته جوړه نو زاو بچی می د لوګي نمبر کېدل وې موږ لګړې د طالبانو خدمت کو الله رب العزت را تلار کو لاو کې ایتالو شریف سره د چا بدل نه پریزي شریف سره تاسو به الله دې ملمنو خدمت کوی او الله وګری بدله فریزي ورته د عادت دی چچ غرغشتي علاقه په پیژنې کنا پټول چچ کې د دینه بهترین علاقه مالدار رشتہ دي دې کې عالم تیر شوی غرغشتو بابا رحمت الله تعالی له زموږ د استادانو استاد زموږ د استادان و یا غسر و طالبان ناتلل نو دخپل کلی خلقو لبیوی وی دا اللہ دا ملمنوخو قدر کوئی وګوره الله خپل بدله د پرې د دنیا کې مور کوي او آخرت کې مور کوي. نن تاسو لاړ شئ هغه خلک د سروس پینو زر سره لوبې کوي کوم زایونو کې داستا سملمانه وای د دوی خدمت وکوي په دې مو دنیا او آخرت الله سکے په دې مو دنیا او آخرت الله رب العزت بهتر کوي. څوک چې پويږي الله دې مو تاسو مدینه منوره ته بوزي تاسو ټول وای امين. ناغذے کی روجی ریری نیسی خاص کردے پیرو دو جمعرات پر اتبا ہے گنے رمضان شریف تے ٹول مسجد نبوی کی درستخانو نا اولی نو آغذے خلق چی گوری نوی دے جامعی طالبان گوری دیر خوشحال پا دی جدائی پا درستخان دے جامعی طالب علی لبناس تے دا دا اللہ صحیح ملمان دی او دا دا دیر و کم و خلق و نصیب کی دا بستا سو ملمانی ددوی با ہر قسم ماشاءاللہ تا سو سکوائی خدمت بکوائی د دې هر قسمت تاسو څخه وای خدمت وکوي. د مرګور ویلی بای بازي ځوانان د مزن پسې سار شهیدا مخ کې بار سهن بملک صفاقول غواړي د شټرنګ والے لرګي پراتی زموږ د مرګري د بلې افته نه لګیاري. بازي دا سه نیک بخت دي چې په بل جمعم اعلان کړو نو تر پرون جمعرات ما خام پوری پا دونو ککڑو او دا اللہ دا کوری سوکا دین دا پارا پا دونو ککڑی دل تا سوست واروی جبری اسلام پا غاخونو سو دوڑی لگی دلی وی دین دا پارا نو موز نپس بدا صفائی کول غواڑی. بازی زنانا و غزے کے لکار دے نو زوانان زوانانی سار شئی خو ترغی سار شئی جی دا کار ٹوٹ ختم شئی خاص کر ملمنو لنو او دا کم جی دا کلی زوانان نی نو لگی سار شئی دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے لک خدمتو کوئی گدا مرگری دا افتی نا لگی آدی مرگری دا افتی نا لگی آدی دا بلی سی لکھنی با اعلان دا پانا سشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الله اعظم خاتمه في ايمانك يا الله اعظم خاتمه في ايمانك. الله د تمام امت مسلمه خاتمه په ایمان کې. الله د ایمان د تاوان نمو ټول په خپل حفاظت کې وساته. الله اعظم سمره مردگان والدین استادان خپل پردی وفات شوی د خاور دلان دی عجز دی الله د رحم معامله ورسره وکي. الله سبا نظم دا دوره شروع کیږي تد دی ضروریات د غیب د خزانو نه پورا کې الہ العالمین مخ کی چا خدمات کړي یا اوس خدمات کړي د مدرسه کې زموږ زرګونو خلکو د خپل وس مطابق مدد او نصرت کړي دعا ورته غواړي. یا الله ته په مال اولاد کې خیر او برکت واچي. الله ته د هر قسم آفتونو نه محفوظ وساته. الله ته د هر قسم آفتونو نه محفوظ وساته. الہ العالمین سوک بیماران دی شفاء کامل ولا ورکی مونږ د دایمي عارضی بیمارونو وساته. الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورکه او د چا بچی وی د والدینو د سترګو یخواله جوړکه د چا په منس کی دشمنی طرف غنای دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلی کی. سوک بی ګنا په جیلونو کې بندي وان دي الله را اخلاص کی د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې. پروردگار عالم زمو دا دورا په خیر عافیت شروع کی او په خیر عافیت اختتام ته ورسه. کوم زایونو کې چې د قران او د دین خدمت کیږي او په سمره شوبو د دین کې مسلمانان لګیا دي الله دا ټول مدد او نصرت وکي او دغه شوبې د هر کس معافتونو نو ساتي. ای بازي مرګرو دعا د پاره ویلي د بازي مرګرو سو پریشان ایدیا الہ العالمینا ته د دوی او د ټول امت پریشانای ختم کړي. الله بازي مرګرو حاجتونه دي دینی او دنیوي الله تد دوی او د ټول امت دینی او دنیوي حاجتونه پوره کړي. اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار. هريره نيشته ما هي تيري اومي فاطمه اكرام اومي فاطمه وی باس وی باس ا دې کمره راغلی دا کمره راغلی څه دې کمره راغلی اوښلې ګوبره باندې اوس کوه شروع دی نه